कैसी भूमिका बने तो समाधि उत्पन्न होना सरल होगा, उस संबंध में थोड़ा सा आशुभ है आपको कहना चाहता हूं। के तल पर तीन बातें स्मरणीय है। एक बात सबसे प्रथम बात है विचार का अपरिग्रह। हम जिन विचारों को अपना समझते हैं वे अपने नहीं हैं, वे हमने दूसरों से ग्रहण किए हैं, वे उधार हैं। जितने भी विचार आपके पास होंगे उनमें से आपका कोई भी नहीं है, वे कहीं से आपके भीतर आए हैं। आप एक धर्मशाला की तरह हैं जिसमें आके वे ठहर गए हैं, वे आपके मेहमान हैं, वे आपके भीतर निवास कर गए हैं, वे कहीं बाहर से आए हैं, दूसरी जगह से आए हैं। इन विचारों को अपना समझ लेना भूल है। इनमें ममत्व धारण कर लेना भूल है। विचार के प्रति अपरिग्रह, जो भी विचार मेरे भीतर इकट्ठे हैं वे मेरे नहीं हैं, इसका स्पष्ट बोध मनुष्य की चित्त शांति के लिए अनिवार्य शर्त है। अगर ऐसा प्रतीत हो कि वे विचार मेरे हैं तो फिर उनका शून्य होना मुश्किल हो जाएगा, उनका शांत होना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा प्रतीत हो कि वे विचार मेरे हैं तो फिर उनकी मृत्यु तो हमें दुखद मालूम होगी। स्पष्ट रूप से ये बोध बहुत उपयोगी है कि कोई भी विचार जो आपके पास है आपका नहीं है, और ये कोई कल्पना नहीं है, ये सब आप विश्लेषण करेंगे, अपने भीतर झांकेंगे, अपने विचारों को देखेंगे तो क्या आप कोई एक ऐसा विचार पाएंगे जो आपका है, निजी आपका है, जो मौलिक है, जो ओरिजिनल है? कोई विचार मौलिक नहीं होता है, सब विचार उधार होते हैं, किसी शास्त्र से, किसी सतपुरुष से, किसी ग्रंथ से, किसी के वचन से आपने उनको अंगीकार किया है। ज्ञान और विचार में यही अंतर है। ज्ञान वो है जो आपके भीतर जागृत होता है, विचार वो है जो आप दूसरे से ग्रहण कर लेते हैं। तो विचार तो आगमन है और ज्ञान जागरण है। अगर ठीक से समझे तो विचार आश्रयों का एक हिस्सा है, वो आता है, वो हम पर आवृत होता है, हम पर छा जाता है, वो हमको घेर लेता है, वो आश्रय है। और ज्ञान तो उसकी निर्जरा पर उत्पन्न होगा, विचार की निर्जरा पर ज्ञान उत्पन्न होगा। वो जो ढका है इस विचार के आच्छादन से, जब ये विचार नहीं होगा तो उस ढके हुए का निरावरण होगा, उसका उद्घाटन होगा। ज्ञान सीखा नहीं जाता, उघाड़ा जाता है, और विचार सीखे जाते हैं, उघाड़े नहीं जाते हैं। तो विचार और ज्ञान में भेद समझ ले और स्मरण पूर्वक इस बात को बोध में ले ले कि विचार आपके नहीं है। ये बोध आपको हो, ये स्पष्ट सतत आपको बना रहे तो विचार का परिग्रह बंद हो जाएगा। इस जगत में वस्तुओं का परिग्रह उतना घातक नहीं है जितना विचार का परिग्रह घातक है, क्योंकि वस्तुएं तो इस जन्म की इस जन्म में छूट जाएंगी, विचार इस जन्म के अगले जन्म में भी आपके भीतर संग्रहित चले जाएंगे। मृत्यु शरीर को तोड़ देती है, वस्तुओं से तोड़ देती है, मन को नहीं तोड़ पाती। मन साथ चला जाता है, उसकी संग्रहित सारा कचरा साथ चला जाता है। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी सामर्थ्य प्रवेश की आ जाए तो आप अपने पिछले जन्मों को, विचार को अभी भी जान सकते हैं। वो आपके अचेतन मन के हिस्से हैं, वे अभी भी मौजूद हैं। वे खोए नहीं है। वस्तुएं एक जन्म में ही प्रग हो जाती है, परिग्रह एक जन्म से ज्यादा वस्तुओं का नहीं चल सकता है। इसलिए मैंने कहा वस्तुओं का परिग्रह उतना घातक नहीं, मृत्यु उसे छीन लेगी, लेकिन विचार के परिग्रह को मृत्यु नहीं छीन पाती है, वो सांस चला जाता है। विचार का भाव का परिग्रह सांस चला जाता है, वही आपका कर्म है। अगर वो भी छीन जाए तो फिर मृत्यु नहीं होती, फिर मोक्ष हो जाता है। इतना ही फर्क है, मृत्यु में वस्तुओं का परिग्रह छीन जाता है और मोक्ष में विचार का परिग्रह छीन जाता है। इस तरह का कोई फर्क नहीं मृत्यु और मोक्ष। वो विचार ही आपको वापस जन्मों में लाता है। इसलिए मैंने कहा कि विचार का परिग्रह सबसे ज्यादा घातक है, और इस विचार के परिग्रह को तोड़ने का प्राथमिक बोध यह है कि हम समझे कि वो हमारे नहीं है। जैसे ही ये बोध आपको स्पष्ट होगा, और ये सरल है, ये आपको भ्रम हो सकता है, ये मकान मैंने बनाया, और ये एक अर्थ में सच भी है कि आपने बनाया होगा, तो इस मकान के साथ ये भाव छोड़ना कि ये मेरा है जरा कठिन है। लेकिन विचार तो आपने कोई भी नहीं बनाया है, विचार तो शुद्ध उभार है, उसमें तो गुंजाइश भी नहीं है आपके बनाने की। तो वहां अपरिग्रही हो जाना बड़ा सरल है। तो पहली तो विचार के जगत में जो भूमिका है वो विचार अपरिग्रह की, ये बोध कि सब विचार उधार है। देखें इसको, ये मैं कहता नहीं कि आप मान लें, आप देखें अपने विचारों को, आप पाएंगे वो आपने कहीं से इकट्ठे कर लिए, वो आपने संग्रह कर लिया है, और सब तरह के संग्रह मनुष्य के अहंकार को मजबूत करते हैं। सब तरह के संग्रह, धन का संग्रह अहंकार को मजबूत कर देता है, यश का संग्रह अहंकार को मजबूत कर देता है, विचार का संग्रह भी अहंकार को मजबूत कर देता है। धनी में और पंडित में अहंकार की दृष्टि से बहुत फर्क नहीं होता। धनिक को धन का दंभ होता है, पंडित को विचार का दंभ होता है। धनिक का धन मौत छीन लेगी, पंडित का धन मौत नहीं छीन पाएगी। पंडित धन से ज्यादा खतरनाक परिग्रह की स्थिति में है। बात सुन रहे हो ना, धन तो बहुत बाहर है, विचार एकदम बाहर नहीं है, बाहर होकर भी भीतर है। हमसे तो बाहर है, हमारे चैतन्य से तो बाहर है, लेकिन दिन के भीतर है, इसलिए भीतर लगता है, अपना ज्यादा अपना लगता है। जो विचार के ममत्व को छोड़ सकेगा, वस्तुओं से उसका ममत्व अपने आप छूटना शुरू हो जाता है। तो पहली क्रांति विचार के तल पर ममत्व के छोड़ देने की है। इसलिए मैंने कहा विचार अपरिग्रह है, और वो होगा इस बोध से कि कोई विचार मेरा नहीं। लोग बात करते हैं मेरा विचार, बहुत हैरानी की बात है, कभी आपने सोचा आपका कोई विचार है? और मेरे विचार के लिए हम लड़ते हैं और विवाद करते हैं, जबकि हमारा कोई भी विचार नहीं है। किसी का कुरान से लिया होगा, किसी का महावीर से लिया हुआ होगा, किसी का बुद्ध से लिया हुआ होगा, किसी ने कहीं और से लिया होगा। तो आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कि महावीर ने भी फिर विचार किसी और से लिए होंगे, अपने पहले के 23 तीर्थंकरों से लिए होंगे। अब भी एक प्रश्न मुझसे पूछा है कि सब महापुरुष दूसरों के विचारों से प्रेरणा पाते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। महापुरुष पाते होंगे जिनको हम सामान्यतः ग्रेट मैन कहते हैं, लेकिन सतपुरुष नहीं पाते। महापुरुष पाते होंगे, स्टालिन पाता होगा, लेनिन पाता होगा, मार्क्स पाता होगा, नेहरू पाते होंगे, लेकिन महावीर और बुद्ध और क्राइस्ट नहीं पाते। महापुरुष और सतपुरुष में अंतर है। महावीर और बुद्ध महापुरुष नहीं है, सतपुरुष है। महापुरुष जो है जिसके पास बहुत सी शक्तियां हैं, बहुत संग्रह है, अनेक रूपों का, जो सामान्य आदमियों से बहुत ऊंचा है। सतपुरुष सामान्य आदमियों से ऊंचा नहीं है, सतपुरुष सामान्य आदमियों और असामान्य आदमियों दोनों से पृथक है, अलग ही है, वो इन कोटि में नहीं है। यानी आप ऐसा नहीं सोच सकते कि महावीर हमसे बहुत बड़े आदमी है, आपसे कोई तौल नहीं है महावीर की। महावीर इस अर्थ में आदमी ही नहीं है जिस अर्थ में आप आदमी हो, और अगर महावीर आदमी है तो आप आदमी नहीं रह जाओगे, आप अलग कोटियों। सतपुरुष सामान्य लोगों से विशेष पुरुष नहीं है, सतपुरुष अतिक्रमण कर गया उस सीमा का जहां सामान्य और विशेष पुरुष होते हैं, वो अलग है, उसकी कोटि भिन्न है। वो कोई सोचता हो महावीर ने अपने पिछले 23 तीर्थंकरों से प्रेरणा ग्रहण की तो बिल्कुल गलत सोचता है। महावीर ने तो सारे प्रभाव छोड़ दिए, जो भी बाहर से आए थे सारे इंप्रेशन, उनको ही हम संस्कार कहते हैं।